ama ñi lenn rek lañuy dox su wuti amee rek ci dégg leen su ëppalante amee ci te dégg ñi la am lëggéeye waaye ki joxe moom lenn la joxe loo xam ne ñëpp ci mbokk ya loolu nag fexeen ba itam ku la dolli rek nga dolli ko waaye bul jotee mukk ñu lay dolli fexeen ba buñ la dolli rek ka la dolli itam nga dolli ko ndax yàlla dafa yaaf géej lépp bu xam ne kenn ku nekk ba nga féete rek ba nga yéegi te kenn mat a féete ko moo tax biir yàlla bi ñuy nangulante moo tax it ñu diwante amu ca ndax yàlla yaa rawatina ko xam ne da ngay dox yu def sayru ci pays bi ak ki nga xam ne dafa taxaw ci wàccu rabbaane mooy keroog bañ ko wone lañ ko woon fa la taxaw ñaar ñooñu ñaare duñ la déggoo ndax dox kat ñaare day ba nu mu dégg lool ba nu mu gis lool te demul fenn nag bu ñëwee di ko nettali am na loo xam ne bu ñu ko nettali genre bi mënta nekk waaye mën na am comme yow doxoo yow moom booy boo toogal lu ñu rek nga ne moom la waaye waraw it yàlla noonu la mel ñuy def sayru ci yàlla ñoom nangu nañ ne lépp mën na am soo dee loolu mooy wuti waaye xam-xam ngi boo xam ne dara gënu ndax boo ko jàngatee dëgg-dëgg ban xam-xam nga war a gis ne moo ko jiitu ci xam-xam yi yàlla xamal doomu aadama war a wàcc ko suul lëggéeyam xam xawmaale fa moo ci yàq kon mooy ndeyi xam-xam yàq na soo defee kon mboolem xeeti xam-xam bu ci nekk rek bànqaas la ci moom waaye mooy garam bànqaas boo ci topp nag am na meññitam moo xam ne moo ko am loolu ma waral wuti xam-xam yi wuti yi waaye meññ ma mu mën a doon garab gi rek ko ko jur garab mooy maal yoon ci yàlla doon yoon ni yépp moom la leen yàlla yëbbaw te feeñ na ci yëpp yàlla aadama su ko yàlla namee amal malaaka yi wax nañ ko yaa ngi wàcce ci suuf ko xam ne day tur di la mal te ñun dañ lay sàbbal di la tudd te duñ la mooy benn yoon bu mel ne loolu ndam la ci ñoom waaye yàlla da leen ne xam naa lu ngeen xam bi mu ko amalee ba nopp li ci yàlla teg waalamal aadama asma kullaha loolu aadama rek ko am amul ci malaakee benn boo xam ne xam na ko donte ñu jiitu aadama yàlla laaj na leen ko tontuwuñ ko ca da lañ tontu ba mooy laahel ma lan na ilaa ma alam tara ñu xamuñ maanaam loo ñu xamal bu melni malaaka xam xamam da koy gané dox la ndigal rek na la defal lañ la digal rek da xam waye lañ la digal mom xamoo ci dal wo xam xamam man na bañu yaq ma tax ñu wuté ñu mitam adam nak yalla xamal lako mom asma kullaha lepp lako xamal lepp donte len lako wax lo way xamal lako lepp donte len lako yoni way tu xamal lako lepp malaka nak amul lolam ba tax biñu laaje yalla mo la kon laaj len ko adam ni laaj adam wax len ko ben ban bu jeex ñu nangul ne mooy ëpp xam xam kéro lañ nangul adam su jot mooy nangu kéro lañ ko su jotal kon su jot ne ca xam xama tax ñu koy ku la ëpp xam xam rek won ko magal mam dara fa loolu la gi soot ci Serigne Touba xam xam bi jar magal borom su jotal ko xam xam bobu len mo ne kon Serigne Touba mo jar su jotal kum nekkul ci yow soxla wu ngay su jot na nawul ci yow waye comme ne tan ci ko jappu parce que yalla ko ñaka magal boko jangate yalla bam na julli len wax ci juro ko digga rek digle rek genn ci yalla bam na wor len duko digge rek genn ci bam na ajjal makka duko digge rek genn ci bam ne joxale na saka dugo digle genn ci waye ndigal li mu jox ni ci mom mo ci jitu mom yalla akhi malaika inna la wa malaikatu yusalluna ala nabi yow man ak sama malaika kon li yalla jitu ci def ko akhi malaika top ci mu diol ko bo la way tam ni lola makna se inna la wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha al-islamu sallu alayhi wa sallim taslima ko leer gogul len mo jar magal yalla ko ndeka magal bo mu delu ko jangilat ne ku julli ci mu yon bobu len ben yoon ma jul ci fu yoon ku jul ci yoon ci bobu len temer yoon ma jul ci jinne yoon ku jul ci yoon ci bon jinne yoon ma ramal la safa kon salatu bobu ne amna solo ko kon leer ga rek la ba tax nak ni yalla ye ñu xam ko ba tax ñu fonk ko ge yalla waxtu wu nek rek day defa ebal doom adama ci nit amna ko xamne su gëreem ne yalla gëreem la bu gëreemul yalla gëreem waye day naqali xam lool ndax lu tax moy nit lay nit dëgg taru nit lolu mo naqali xam ndax lay jaar nit ni dana ko gaar waye du nit nit su la yalla na may yenn nak daf la won batin ba nga gis mu yalla su boba yow gisatu nit waye yalla nga gis mom ngay jëflantel su la namu ye nak dafay neubu bat wala jëmi nit nga gis nit yalla nit yalla wax ne kuma gis sey ram alam to wax nañ dëkk waye man nga dëkk ñu nak do leen gis ci ñu yaante ñu to do leen gis waye ku leen gis ak nangul leen lool nak mo tax kon buntum yalla xam ko lo la tax mu jëf salam salam bam waxe ne kenn ci yeen gëm yalla am du mat dudul ma gënal ko ndayam gënal ko bayam gënal ko bakkanam bu lo ñoko tudde ci nit am nday am bay nit bokk ñep ne seen gëm yalla bu man mukk dudul ma gën la seen nday ni seen bay seen bakkan ku yalla na mu ta baxé kay da nga nan de manu ñu gën waaye ñi yàlla namoon a baaxee Seydou Abdoulaye ba mu ko déggee daf ko la yaa ma gënoon sama ndey sama baay sama bakkan bii wax na dëgg loola jëmmi boppam bi taxu doon wax ko waaye leeru yàlla gaa taxoon wax ko ña dégg wax ji nag loolu lañ xam loolu nag ba gis yàlla tey bi mu ngi dox yàlla amul lu taxaw waaye jamono nu mu doxee di gën di feeñ di gën di leer mbootam yàlla di gën di nëbb waaw ni jamono doxee di gën di leer di gën di feeñ loolu la mbootam yàlla di gën di nëbb mooy tam ba tax xàmmee ko ak yëg ko jafe lool parce que yàlla bu namee baaxee jaamam rek moo ko yóbbul yoon am na loo xam ne ku ko yëg mbaa nga xam ko soo ko jàngatee dëgg da ngay yëg ne yàlla rek la baaxee waaye ne su xel mu gudd du bëgg yàlla du bëri gëstu du lenn dañ dèjà boole rek te boole ga kat du doon tey sax lañ leen boole démb lañ ci boole woon su boobaa nag kon tontu yàlla day waar moo tax cant am solo lool dégg naa ko ci biir waxtaan yi yàlla may ma yàlla may ma yàlla may ma amul solo li gën a am solo mooy santal yàlla bàkkal yàlla te la digantoon la parce que daf laa may ba nopp amul ku yàlla may amul kon su ko defee kon loo soxla mooy ku la doon li nga bëgg comme ku la doon li nga bëgg nag gis ko fa mu ko waxee dayum sa kartum la ak si dënd ko feeg yéen a may sant ma leen di doon kon nag duñ ko ko ñaan dañ koo sant moo tax sant yàlla yont mu ne na xayru duha in alhamdulillah yéen sant yàlla ñaan bi ci gën dana mooy alhamdulillah moo gën ci booleem ñaan su ko defee nag am na koo xam ne loola mën na koo xeex moom foofu mu wax ay bëgg bëggam di tëri bax dootul xam na wax waaye dafay tënk àllaba day gàtt ak moom lool waaye fekk doy na ci lépp nag doy na ci lépp borom xam-xam wax ne boo ko waxee benn yoon mel na ni tëri gi alquran ay jinne yoon kon ku soxla ndool la nga dem foofu te mu saa mos na xëy benn gis ne suma drapeau yëpp nangu lool feeg ñetti at ma sof adna muy len fekk boobu benn gàmm la dóor yëpp ba lool ñu dóor rek mu toog ci ne mën ko muy mu ñëw ne bàyyi leen dóor yi bàyyi leen dóor yi mën ko moo ko muy nit ni sama yaram lool yoonu mu nag fekk ma ci lenn lu may dindi waaye yaram dafa am lu mu laaj wane ganaaw ni mu ngay dem sëñ mbay boo ko tee na ko sëñ mi ñaanal nit ñi mu leen fég ñetti at bu ma ñëpp nangu lool drapeau yi nangu lool moo soppe da muy dem kenn du tooñ kenn du fay kenn du xëccoo tañ sax ci alhamdulillah kenn du tooñ kenn du fay kenn du xëccoo tañ sax ci alhamdulillah fu ko def rek mu soppi seen yow muy dem gis nga drapeau yi di nangul kenn waaye fexal yow ba nangul ko rek ci loola mu wax fexal ba bul tooñ bul fayu bul xëccoo te sax ci baat boobu rek nga seet dinay soppi sa yow sa jamono dina ko soppi yow ba gis sa jamono soppeeku yow soo defee ne nit yàlla nag dañuy maye moo tax duñ leen wax mukk ne dañuy gënale gënale wuñ lu ñuy joxe ci mbooloo lañ ko joxee waaye dégg-dégg ni nag mooy wuti am na yoo xam ne trop bañ nga leen ko fàtt am na yoo xam ne dégg nañ ko waaye seen yoon na wuti am na yoo xam ne dégg nañ ko jàpp ne ko ñu ko jëfandikoo waa defe na kon des na ci nit ñi waaye mu wàcc na kon ñu gën a góorgóorlu baax gën a takkaayuwaat bu baax gën a bàyyi xel suñu ëllëg bu baax ci zahir ak ci baatin ëllëg gi nag mën a nekk fii ci àdduna mën nekk wala biir na lu ci nekk ëllëg la waaye lu ci nekk rek day baax ñu waajal ko fay pare te bañ ko faat, te bañ ko sàggan. Sax lu ci nekk rek xam nañ la ko defar. Bu dee suñu ëllëgal adduna bii xam nañ la ko defar ba mu jot. Nangoo lëggee rek ak bañ yàq. Bu ñu si ëllëgal laaxire gëlle xam nañ la ko defar. Jaamu yàlla te bañ ko bokkal yàlla, bañ ko bokkal ak kenn. Lii rek boo dee kon loolu la ñu bàyyi xel te góorgóorlu bu baax. Yenn yàlla dimbale ñu soxal ci yoon bi. dafa ñu taxaju daara ñi dafa ñu di jàpp ak xaboon defal ñu fay fay ñu alwaar ak fatul abat jarul sa bax sa bax.